उस समय वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, सभी पक्ष में लग जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि निष्काम कर्मानुष्ठान करने से अंतकरण शुद्ध होगा और शुद्ध अंतकरण में विचार उत्पन्न होगा, जब विचार उत्पन्न होगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। विचार होने पर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। पहले जो है वह जब ये गए अपने परशुराम, राम जी से पराजित होकर के गए, तो राम जी से पराजित होकर के जब गए तो रास्ते में एक संवर्त अवधूत थे, वो मिले, तो पहले तो पागल समझे, फिर वहां पर गए तो उन्होंने थोड़े में उपदेश किया तो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि आपकी स्थिति ऐसी कैसी कि धूल में पड़े हो, न कोई खाने का ठिकाना है न पीने का ठिकाना है, और आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि सारी शांति जो है जगत भर की आपके अंदर आकर के बैठ गई है, ये कैसे? तो जब इस प्रकार का जो है वह वहीं बैठे, अभी वो बैठे, तो इस प्रकार का जो है वह, तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ, तुम्हारे दत्तात्रेय जो है वही गुरु होंगे। तो दत्तात्रेय के पास आए तो दत्तात्रेय ने पहले तो परीक्षा ली, फिर उसके बाद जो है उनको देवी का महात्म्य बताया। ज्ञान के विषय में जब उन्होंने पूछा तो दत्तात्रेय ने कह दिया, एक कटकृताख्यान सुना दिया, कहा कि जो है उसकी योग्यता अभी तुम्हारे में नहीं है, संवर्त ऋषि की जो स्थिति के विषय में तुम पूछते हो उसको समझने की योग्यता नहीं है। एक कथा बता दिया कि एक चटाई बिनने वाला था, तो उसकी चटाई बड़ी सुंदर हुई तो राजा भी खरीदने लगा, तो राजा आश्रित होने से बहुत चटाई उसकी बिकी, बहुत पैसे वाला हो गया, तो दान पुण्य करने लगा, कुछ अपने संबंधियों को जो है पैसा देने लगा, ऐसे अपने समाज का विस्तार करने जो है विकास करने लगा। फिर उसके मन में हुई कि जो है वह कुछ जो है वह सुने ग्रंथ, तो पुराण सुनने लगा, गीता सुनने लगा, तो उसमें ज्ञान की बड़ी महिमा आई। तो पंडित जी से पूछा कि ज्ञान क्या है? अरे कहा, ज्ञान यही है, ज्ञान और क्या है, न धर्म है न अधर्म है, न पुण्य है न पाप है, न जो है वह द्वैत है, न ये कुछ नहीं, ये ज्ञान है। तो उसके मन में विचार आया, जब धर्म अधर्म कुछ है ही नहीं है तो हम क्यों पुण्य करें, क्यों दूसरे को पैसा दें, तो नास्तिक हो गया। वो क्या हो गया? नास्तिक हो गया। तब कहा कि जब तक योग्यता नहीं होती है तब तक उस बात का अर्थ उसको समझ में नहीं आता है, इसलिए संवर्त ऋषि की जो स्थिति है उस विषय में अभी तुमको समझ में नहीं आया। तो देवी का महात्म्य सुनाया, तो देवी के महात्म्य सुनने के बाद फिर उनको श्रद्धा उत्पन्न हुई, तब कहा जाओ उपासना करो। उपासना पद्धति बता दिया तो गए महेंद्र पर्वत पर, 12 वर्ष तक उपासना करते थे। उपासना करते करते जब उनका चित्त एकदम शुद्ध हो गया, एकाग्र हो गया, तब उनके मन में यही जो है वो आया कि कर्तव्य तैव दुखा नाम परमम दुख मुच्यते, मैं 12 वर्ष बैठ कर माला फेर रहा हूं, ये कब तक करता रहूं? उपासना तो एक प्रकार से भी की जा सकती, दूसरे प्रकार से भी की जाए, ये कब तक करता रहूं? ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। तो जब विचार उत्पन्न हुआ तो क्या विचार उत्पन्न हुआ? कर्तव्य तेव दुखा नाम परम दुख मुच्यते, इसके प्रति कर्तव्य, इसके प्रति कर्तव्य, इसके प्रति कर्तव्य, इसके प्रति कर्तव्य, इसे पढ़कर के कोई दुख नहीं जगत में, ये विचार उत्पन्न। विचार उत्पन्न हुआ तब गुरु के पास गए थे, तब उनको ज्ञान का उपदेश किया। तो ऐसे कहते योग्यता के बिना जो है काम बनता नहीं। तो यहां पर जब योगारूढ़ हो गए तब उसको कर्तव्य भी दुख रूप मालूम होने, पहले तो वो कर्तव्य ही उसको कर्तव्य अनुष्ठान जो था ईश्वरार्पण बुद्धि से जो कर्तव्य अनुष्ठान था वही उसका साधन था। पर जब उस भूमिका में पहुंच गया चित्त के योगारूढ़ हो गया तब फिर तस्य उसी के लिए समः कारण मुच्यते। तो सम है कर्तव्य शांत हो गया। अब यही सम जो है वह कारण माने साधन, सम माने सम माने संन्यास, सम माने जो है वह संपूर्ण कर्मों से उपरांत कर्मों का विधिवत परित्याग या कर्तव्य कर्म का भी जो है वह भी जो है विक्षेप का हेतु है इसलिए उसका परित्याग ही उसका साधन बन जाता है। तो ही उसका साधन बन जाता है। तो यहाँ भगवान ने निर्णय कर दिया कि आरुरुक्षु है तो निष्काम कर्मानुष्ठान ही उसका साधन है और निष्काम कर्मानुष्ठान से प्राप्त होने वाली जब चित्त की भूमिका उसकी हो गई, योगारूढ़ हो गया, ध्यान की सामर्थ्य हो गई उसमें, वैराग्य से पूर्ण हो गया तो समक काल मुच्यते। तो सर्व संपूर्ण कर्म प्रवृत्ति का अभाव माने संन्यास जो है यही साधन उसका हो। संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, वो फिर आत्मविषयक श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा रहेगा। ज्ञान पक्ष में जो है, ज्ञान पक्ष में ये है कि ज्ञान अब उसको प्राप्त हो गया है परोक्ष ज्ञान, तब फिर जो है वो निष्ठा बनाएगा, वो निष्ठा में लगा रहेगा। थोड़े सा अब हम लोग देखें कि टीका थोड़ी देखें। भाविन्या वृत्तिया मुनेर योगम आरूढ़म आरूढ़ इच्छो इष्यमानस्य योगारोहणस्य कर्म हेतुश्चेत् अपेक्षितम् योगम आरूढ़स्यापि तत्फल प्राप्तो तदेव कारणं भविष्यति तस्य कारणत्वे क्लिप्त शक्तित्वाद इत्यासंख्याः। यहाँ कहते हैं कि भाविन्या वृत्ति, भाविनी वृत्ति से, अभी तो मुनि नहीं है बाद में मुनि हो जाएगा, तो भविष्य वृत्ति से मुनेर कौन योगम आरूढ़म इच्छो, योग पर आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाला है, तो इष्यमाण कौन हो गया योग, अरे उसके इच्छा का विषय कौन हो गया योग, तो उस योगारोहण से योगारोहण उसकी इच्छा का विषय हो गया, योगारोहण यही उसकी इच्छा का विषय हो गया। अब उसका यदि हेतु कर्म है तो योगारूढ़ होने पर भी उसका फल प्राप्ति में भी वही हेतु बनना चाहिए। जैसे देखिए योगारूढ़ हो गया, अब योगारूढ़ता का जो फल है उसकी प्राप्ति में भी कर्म हेतु बनना चाहिए, तो उसी को लेकर के कहते हैं कर्म हेतु शीर अपेक्षितम ओ योगम आरूढ़स्यापि तत्फल प्राप्त हो, जो अपेक्षित योग है उस योग पर आरूढ़ हो गया तो भी उसके फल प्राप्ति के लिए तदेव कारण भविष्यति वही कर्म जो है वह साधन बनेगा। तस्य कारणत्व क्लिप्त शक्तित्वात्, क्योंकि जो है साधन रूप में उसमें पूर्ण शक्ति है, ऐसी आशंका करके कहते ऐसा नहीं है। क्या है तो कहते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम्। ये प्रतीक श्लोक का है, श्लोक का प्रतीक है, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम् उच्यते। आरुरुक्षो अभाष्य में देखिए, आरुरुक्षो माने आरोढ़ुम इच्छतो, कौन आरूढ़ होना चाहेगा, कहते अनारूढ़, जो अनारूढ़ है वही तो आरूढ़ होना चाहेगा। अरे भाई जो अनारूढ़ है, योग जिसको सिद्ध नहीं हुआ है, योग पर आरूढ़ नहीं है, वही जो है वह योग पर आरूढ़ होने की इच्छा करेगा तो अनारूढ़। अब किसमें अनारूढ़ है? ज्ञान योगी अवस्था तुम अशक्य सी। ध्यान योग करने में ध्यान योग टिकता नहीं, ध्यान उसका टिकता नहीं, एक तत्व उसमें जो है वो असमर्थ है। तो ध्यान योगी अवस्था तुम अशक्त सी, ध्यान योग में स्थिति पाने में समर्थ नहीं है। थोड़ी सी टीका देखिए, नहीं थोड़ा और पढ़ लीजिए पहले। योगानुदर्श हाँ टीका देखिए, अनारूढ़स्य इति एतस्यैव अर्थम स्फुटेत। अनारूढ़ का ही अर्थ जो है वो भाष्यकार भगवान ने किया, पहले कह दिया था अनारूढ़ से ना, है अनारूढ़ जो अपना पद है उसी पद का अर्थ कहते ध्यान योगी अवस्था तुम अशक्यस्य। अब भाष्य में थोड़ा सा ले लीजिए, कस्य आरुरुक्षो मुनि, कस्य आरुरुक्षो, अरे भाई वो कौन है जो आरुरुक्षो है? तो कहते वो मुनि, मुनि कौन है वो? कर्म फल संन्यासी न इत्यर्थ, कर्म फल संन्यासी, कर्म फल को संन्यास कर दिया, कर्म फल का त्याग कर दिया, इसलिए उसकी मुनि संज्ञा है। मुनि संज्ञा तो सन्यासी की होती है, और सन्यासी तो जो है वह संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देता है, पर इसको मुनि क्यों कहा? इसको मुनि इसलिए कहा कि कर्म फल का इसने परित्याग कर दिया है, कर्म फल सन्यासी न इत्यर्थ। थोड़ी सी टीका है, मुनित्वम कर्म फल सन्यासिनी औपचारिकम इत्यर्थ। मुनित्व मुख्य वृत्ति से कर्मी में नहीं जाएगा, पर उपचार से जो है उसको कह दिया मुनि। क्यों उपचार से कह दिया? कि कर्म फल का उसने परित्याग कर दिया है। अब थोड़ा सा भाष्य देखिए, कर्म फल सन्यासी नहीं इत्यर्थ किम आरुरुक्षो। अच्छा भाई किस पर आरूढ़ होना चाहता? कति योगम, योग में आरूढ़ होना चाहता है, ध्यान योग में आरूढ़ होना चाहता है। अभी ध्यान योगी अवस्था तो अशक्त है, पर ध्यान योग में आरूढ़ होना चाहता, वो भी चाहता है कि हम बैठे हमको समाधि लग जाए, ऐसा चाहता, पर ऐसा होता नहीं। ऐसा चाहता है पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसकी योग्यता नहीं उसके अंदर है। तो उसी को कहते हैं कि उसमें कर्म कारणम साधनम, उसके लिए भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्मानुष्ठान ही उसके लिए साधन है। अब योगारूढ़स्य पुनस्तस्य, अब वही जब योगारूढ़ हो गया तो सम उपशम सर्व कर्मे भी निवृत्ति काल, तो सभी कर्मों से निवृत्ति यही साधन, योगारूढ़त्वस्य साधनम उच्यते इत्यर्थः। योगारूढ़त्व का साधन क्या है? कि सर्व कर्मों से निवृत्ति। अब यहाँ पर थोड़ी बात जरूर ध्यान देने की है कि योगारूढ़ जब हो गया वह है तो योगारूढ़त्वस्य साधन क्या बने? अब योगारूढ़ तो हो ही गया, वो योगारूढ़ हो ही गया, पर योगारूढ़ हो गया। अब उस ध्यान को की निष्ठा पूर्वक टिकाना है तो उसको कर्म को, देखिए ध्यान की योग्यता प्राप्त हो गई तो योगारूढ़ हो गया, अब उसको यदि टिकाऊ बनाना है या उसका सदुपयोग करना है तब उसके लिए कर्तव्य छोड़ना पड़ेगा। तो कर्तव्य कैसे छूटेगा, तो शास्त्र के द्वारा सिखा यज्ञोपवीत के साथ उसको कर्तव्य प्राप्त हुआ था, जिस कर्तव्य में वो लगा है। अरे शास्त्र ने कहा था ना कि प्रतिदिन संध्योपासन करो, नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करो, तो शास्त्र के द्वारा जो प्राप्त नित्य नैमित्तिक कर्म जो योगारूढ़ बनाने में निष्काम भाव से किया जाने के कारण योगारूढ़ होने में साधन बना था, अब वो कर्म योग को छोड़ना है तो शास्त्र से उसको परित्याग करें। तो जिसको शास्त्र के द्वारा कर्म योग प्राप्त है और वह उसके अनुसार चलता है, उसको छोड़ना भी हो तो शास्त्र से छोड़ेगा, तो यही संन्यास विधि है और कोई संन्यास विधि नहीं, यही संन्यास विधि, क्योंकि अब उसके विक्षेप का हेतु बनेगा, अब उसके विक्षेप का हेतु बनेगा, क्योंकि अब उसको संभालना पड़ेगा ना, जब तक पार नहीं पहुंचा तब तक नौका को खूब संभालना पड़ेगा। अब पार पहुंच गया तो फिर नौका कोई नौका तब भी रखे तब फिर बड़ा मुश्किल काम है, फिर नौका संभालो या पार में रहो। दूसरे के लिए नौका को संभाल के रखना है, दूसरे के लिए रखना है तो मतलब उस नौका पर स्वयं नहीं बैठना, क्योंकि स्वयं बैठेगा तो इधर आएगा ना, स्वयं नौका पर बैठेगा तो नौका तो पानी में है तो पार को छोड़ करके तो बैठेगा, इसलिए पार में उसको निष्ठा बनानी हो तो नौका को दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए, दूसरे आरुरुक्षुओं के लिए जो है छोड़ देना चाहिए उस नौका को, दूसरे आरुरुक्षु जो है इस नौका से पार हो, ये आदर्श रूप हो गया तो दूसरे आदर्शों के लिए जो है छोड़ जाए। तो इसलिए यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, देखिए कि साधनम चित्त शुद्धि द्वारा ध्यान योग प्राप्ति छायाम इच्छेषा, साधनम जो कहा था ना कारणम माने साधन, तो साधन क्या है, कर्म कैसे साधन बनेगा, तो कर्म साधन बनेगा चित्त शुद्धि के द्वारा ध्यान योग प्राप्ति इच्छा में साधन बनेगा। ध्यान योग को प्राप्त करने के लिए जो उसके अंदर इच्छा है उस इच्छा का साधन बनेगा वह। तस्य इति प्रकृतस्य कर्मिणो ग्रहणम्, तस्य से किसको लेना, ये जो प्रकृत कर्मी है कर्म योगी है, एव कारो भिन्न क्रम, एव कार को कहते हैं भिन्न क्रम माने सम एव, तस्यैव जो है ना उस एव कार को सम की तरह, उस सम एव कारण माने सम एव साधन, उसके लिए सम ही साधन है, कर्म साधन नहीं, सम ही साधन है, मतलब जो है वह खिचड़ी साधन नहीं है, उसके लिए सन्यासी साधन है। तो इसको कहा कि समैव साधनम, एवकार भिन्न क्रम सम शब्देन संबंधित, कस्य यदि अन्य योग व्यवच्छेदेन समो हेतु इति तत्र। अब कहां पर कस्य है भाष्य में, हाँ तस्य इस प्रकृत कर्म उसका योकार हो गया, कस्य कहाँ, टीका में क्या है, कस्य है कि तस्य? कस्य है ना, तो भाष्य में कहीं होगा कस्य। हाँ, कस्य आरु रुक्षो मुनिर, तो कस्य यहाँ पर जो है वह आरु रुक्षोर मुनि, वो तो नहीं है, उसका प्रतीक तो बहुत आगे चला गया। कस्य देखिए तस्यैव श्रम निवृत्ति कारण योगारूढस्य साधनम् उच्यते। जैसे यहाँ तस्य होने चाहिए, कस्य जो है वह कस्य जो है ना, पर व्यवच्छेद का अर्थ ये होता है कि इयोकार जो है, पहले उसका उसकी भूमिका समझ लीजिए कि इयोकार तीन प्रकार का होता है, एक अन्य व्यवच्छेदक और एक जो है अयोग और अत्यंत है, तो तीन प्रकार का व्यवच्छेद करता है एवकार सिद्धास्मत। एवकार तीन प्रकार का कहा गया है। कैसे तीन प्रकार का कहा गया है? कहा कि एक जो है, जैसे कहा कि नीलमुत्पल भवत्येव है पार्थेव धनुर्धर शंखः पांडुरेव स्यात् एवकार सिद्धास्ति। तीन प्रकार से एवकार को कहा गया है। एक अयोग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद, अत्यंत अयोग व्यवच्छेद। तो अन्य जैसे जो है वह अन्य योग व्यवच्छेद क्या होता है? अन्योग व्यवच्छेद और अयोग व्यवच्छेद। तो जब कह दिया कि नील मुत्पलम भवत्येव, तो क्रिया के साथ जब संबंधित होता है तो अयोग व्यवच्छेद होता है, समझे ना? क्रिया के साथ संबंधित जब होता है तो कौन सा व्यवच्छेद होता है? अयोग व्यवच्छेद होता है। और जब पार्थिव विशेष के साथ संबंधित होता है, विशेष के साथ संबंधित होता है तो अन्य योग व्यवच्छेद होता है। और विशेषण के साथ जब संबंधित होता है तो अत्यंत अयोग व्यवच्छेद होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अन्य योग व्यवच्छेद। तो अन्य योग व्यवच्छेद कहाँ होता है? कि विशेष के साथ संबंधित होकर के अन्य योग व्यवच्छेद होता है। तो तस्य यहाँ विशेषण के साथ संबंधित नहीं है ना, तस्य इव, तस्य इव, इसी को कहते हैं कि क्रिया के साथ संबंध होने पर अयोग व्यवच्छेद और विशेष के विशेषण के विशेष के साथ संबंधित होने से अन्य योग पार्थिव धनुर्धर, यहाँ अन्य योग का व्यवच्छेद होगा है, है? विशेष के साथ, विशेष के साथ संबंधित होने पर अन्य योग व्यवच्छेद हो जाता। और क्रिया के साथ जब क्रिया के साथ संबंधित होता है, शंख पांडु दैवस्य, जैसे किसी ने कहा कि शंख जो है वह क्या होता है, हाँ तो कहा जो है नहीं, किसी ने कहा सफेद नहीं होता है, है? तो कहा नहीं पांडुरीवस्या, जो अत्यंत आयोग होता था उसका भी उच्छेद कर दिया। विशेषण पांडु, पांडु है ना अत्यंत। तो यहाँ पर किसके साथ संबंधित है ये? तस्य के साथ है, तस्य के साथ मतलब विशेष्य के साथ संबंधित है। विशेष्य के साथ संबंधित है तो अन्य योग व्यवच्छेद होगा। इसी को कहते हैं कच्छे अन्य योग व्यवच्छेदेन समो हेतु। यदि कहो अन्य योग व्यवच्छेद के द्वारा सम किसका हेतु बनता है, समझे ना, कस्य हेतु के साथ ले जाना, कस्य हेतु के साथ ले जाना, तब इसको कह रहे हैं तत्रा योगारूढत्वस्य है, रो योगारूढत्वस्य एव है भाई, योगारूढत्वस्य यही है ना, योगारूढत्वस्य पर तो प्रतीक है ना, को कहते कस्य अन्य योग व्यवच्छेदेन समो कस्य हेतु, तो योगारूढत्वस्य हेतु जन्मे है ना, योगारूढत्वस्य साधनम उच्यते। तात्पर्य बता दिया कि जो है, अब उसे थोड़ी टीका लिखी देखिए, सर्व व्यापारो परम रूपो उपशमस्य योगारूढत्वे कारणत्वं विवृणोति। सर्व व्यापार का उपरम रूप जो उपशम है वह योगारूढत्व में कारण है, इसका विवरण करते। तो विवरण यावत यावत कर्मभ्युपरमते तावत तावत निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तम समाधीयते। जैसे जैसे कर्म से यह उपराम होता है वैसे वैसे अब निरायास हो गया वो है, कोई उसके ऊपर जिम्मेदारी तो रही नहीं, और जितेन्द्रिय है तो चित्त जो है लक्ष्य में समाधान हो जाएगा उसका, चित्तम समाधीयते। तथा सती स झटित योगारूढ़ भवती, ऐसा होने पर झट वह योगारूढ़ हो जाता है। थोड़ी सी टीका देखिए कि सर्व कर्म निवृत्त आयास अभावात वशीकृत इंद्रिय ग्रामस्य चित्त समाधाने योगारूढत्वम सिद्ध। अब सर्व कर्म की तो निवृत्ति हो गई उसको है, तो आयास कुछ रहा नहीं, निकम्मा हो गया। अरे साधु निकम्मे हो जाता है ना, निकम्मा हो गया मैंने, कोई काम रहा ही नहीं उसका। तो कहते हैं कि वशीकृत इंद्रिय ग्रामस्य चित्त समाधानी योगारूढत्वम सिद्ध। अब वशीकृत जो उसका इंद्रिय ग्राम है उसको जो है लक्ष्य के प्रति जो समाधान करना, चित्त का जो समाधान है, इसी से योगारूढत्व सिद्ध हो जाता है। सर्व कर्मों पर रमस्य पुरुषार्थ साधने पौराणिकीम सम्मति माह। सर्व कर्म से जो उपरम है वह पुरुषार्थ साधन उसका बन जाता है, इसमें पुराण की सम्मति कहते हैं कि तथा च उत्तम व्यासे नैतादृशम ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम यथैकता समता सत्यता च शीलम स्थितिर दंड निधान मार्जवम ततश्चोपरम क्रियाभ्यः। कहते ब्राह्मणस्य जो ब्रह्म तत्व का अनुभव करना चाहता है उसको एतादृशम वित्तम न अस्ति, इससे बढ़कर के उसके लिए कोई संपत्ति नहीं। उसके लिए कौन सी संपत्ति, ब्राह्मण की मुख्य संपत्ति क्या है? कहते उसकी संपत्ति है यथा एकता, एकत्व दर्शन ये संपत्ति है, समत्व है, समत्व दर्शन ये जो है संपत्ति है उसकी, सत्यता, सत्यता जो है उसकी संपत्ति है, सत्य पर दृढ़ रहना। शीलम, शील जो है उसकी संपत्ति है, शील जो है शील स्वभाव को धारण करना। और स्थिति माने स्थिरता, किसी भी स्थिति में जो है चंचल न होना, धैर्य, ये जो है उसकी स्थिति है। दंड निधान, दंड क्या बात है, दंड निधान माने वही अहिंसा, अहिंसा जो है उसका धर्म है। और जो है माने दंड निधान वही मतलब ये है कि अहिंसा माने कोई किसी के किसी भी प्रकार के व्यवहार से उसके प्रति हिंसा वृत्ति का उत्पन्न न हो, ये अहिंसा है। और आर्जवम यानी जो है कभी भी कुटिल व्यवहार न करना। और क्या है, ततः ततः क्रियाभ्य उपरमः, धीरे धीरे एक एक क्रिया से जो है उपरामता हो जाना, सर्व क्रिया छूट जाना, जो क्रिया कर्तव्य बुद्धि से उसने ग्रहण किया है वो सारी क्रियाओं से उपराम हो जाना शनि शनि, ये जो है वह व्यास जी ने कहा है। अब इसकी टीका देखिए, एकता किसको कहते हैं, सर्वभूतेषु वस्तुतो द्वैता भावोपलक्षितत्वम् इति प्रतिपत्ति, ये अविनश्यम जो है वह विनश्यत्तु अविनश्यम तत्व है, ये भेद युक्त सारे के सारे जो जो है वह पदार्थ हैं उसमें एक ऐसा है कि जो अविनाशी तत्व है वह एक ही है। तो सर्वभूतेषु वस्तुतः द्वैत का अभाव है, उस द्वैत अभाव से जो है उपलक्षित जो अद्वैत है उसकी प्रतिपत्ति, उसका निश्चय कर। सम क्या है, कहते समत्व ये है कि तेषु एव औपाधिक विशेषे भी स्वतो निर्विशेषत्व थी, कहते ये सभी जगत में जो है उपाधि युक्त है पर इन उपाधि में भी उसको निर्विशेषत्व बुद्धि होना है, उपाधि को गृहित न करके तत्व को ग्रहण करना। सत्यता जो है क्या है, तेषामेव हित वचनम, उसी में जो है ये जगत का जो है उसमें हित वचन जो है उसी में हित वचन यही सत्यता है। समता एकता में ये जैसे क्या है कि दो चीज है, समता एकता में अंतर ये है कि एक तत्व का दर्शन करता है, एक तत्व का दर्शन करने से एक तत्व दर्शन के आधार पर सबके प्रति समभाव रखता है, सबके प्रति भाव में समत्व है उसका नाम समत्व। एकत्व माने सर्वत्र एक पर्दा रूप ही तत्व को देखना, एक तत्व का जो दर्शन है उसका परिणाम क्या होता है, समत्व की प्राप्ति। और समत्व की प्राप्ति अब ये सबको अधिष्ठान में खींच रहे हैं आनंद गिरी जी, पर आप देखिए जब समत्व की प्राप्ति हो गई ना तब उसमें सत्यता आ गई, तब उसमें क्या आ गई, वो सत्य को पकड़ करके सारा का सारा व्यवहार उसको हो रहा है, उपाधि को पकड़ करके नहीं हो रहा है, तो उसमें सत्यता आ गई। और सत्यता आ गई तो शील आ गया, अब भाई अपने अंग हो गए ना तो किसके प्रति उसको जो है वह दुर्भाव हो, इसलिए उसके जीवन में क्या आ गया, शील आ गया। और जब शील आ गया उसके जीवन में तो आप देखिए स्थिति हो गई, स्थिरता हो गई, अब क्योंकि जगत में विषमता रहती है ना, अब उसमें क्या हो गई कि उसकी स्थिति में स्थिरता हो गई है, शील तो स्वभाव है ही है, यही स्वभाव संपत्ति है, वस्तुतः आत्मभाव संपत्ति है शील है, शील जो गुण है ना वो आत्मभाव संपत्ति है, स्थिति हो गया स्थैर्य, दंड दंड निदानम हो गया अहिंसनम, और आर्जवम हो गया अवक्तृत्व, टेढ़ापना नहीं होना, क्रियाभ्य सर्वाभ्य सकाशाद उपरति च इति तदुक्तम सर्वम यथा यादृशम एतादृशम न अन्यत ब्राह्मणस्य वित्तम। ये जो बात कही गई इससे बढ़कर के ब्राह्मण की कोई भी जो है संपत्ति इससे बढ़कर के नहीं है। तो ये कहा पुमर्थ साधनम अस्ति, यानी परम पुरुषार्थ के प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर के कोई साधन नहीं, ब्राह्मण का इससे बढ़कर के कोई संपत्ति नहीं है, माने परम पुरुषार्थ की प्राप्ति जो चाहता है उसको इससे बढ़कर के कोई साधन नहीं है। तस्माद् एत देव अस्य निरतिशयम् पुरुषार्थ साधनम्, इसलिए यही उसको हो गया निरतिशय पुरुषार्थ का साधन। यहाँ पर ये उदाहरण किसमें दिया कि इसी को लेके दिया, ततस्तो परमः क्रियाभ्यः, है ना? ये जो भाष्यकार भगवान इसी को है ना, यावत यावत कर्मभ्य उपरमते तावत तावत निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तम समा धीयते तथा सत्य स झटिति योगारूढ़ भवति। तब यहाँ मुख्य संन्यास हो गया उसका है? अब योगारूढ़ हो गया मैंने मुख्य जो है झटित झटित योगारूढ़ भवति मैंने तत्व में उसका चित्त आरूढ़ हो गया, अब तत्वारूढ़ हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो कल के प्रसंग में ये बात हो गई थी कि आयुर्वृक्ष मुनिर्योग कर्म कारण जो अभी आरुरुक्षु है माने ध्यान योग में प्रतिष्ठित होना चाहता है, ज्ञान योग में प्रतिष्ठित होना चाहता है, उसको तो निष्काम कर्मानुष्ठान ये साधन, और निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा जब वह ध्यान योग पर आरूढ़ हो गया उसमें योग्यता होगी, सर्व विषय की वासना को परित्याग करने की योग्यता हो गई, तब फिर उसके लिए कर्म साधन नहीं, अब सन्यासी साधन है। अब आज के विषय में एक विचार करना है कि योगारूढ़ कब माना जाए, क्योंकि मान लीजिए कि योगारूढ़ होना चाहता है, अब योगारूढ़ होना चाहता है और उसके लिए कर्म रूपी साधना निष्काम कर्मानुष्ठान करना, ध्यान योगारूढ़, ज्ञान योगारूढ़, संन्यास योगारूढ़, कल कई प्रकार का, और अनुभव में समझना चाहिए कि ध्यान की योग्यता न हो तो कर्म छोड़ करके क्या करेगा, ये अनुभव की बात। आज ध्यान की योग्यता ही नहीं है, इसी प्रकार जो है वह संन्यास की योग्यता न हो, उत्तरेषणा या वित्तेषणा या लोकेषणा या इच्छाएं भिक्षाचर्य चरन्ति, संन्यास की योग्यता न हो, सबकी वासना छोड़ने की योग्यता न हो, तो फिर मान लीजिए घर छोड़ दिया कोई तो क्या कर, कर्म छोड़ दिया तो क्या करेगा, फिर तो उसी कर्म में ही आना पड़ेगा, तो करेगा। इसलिए शास्त्र पहले से सावधान करता है। अब यहाँ पर आज विचार ये होना है कि योगारूढ़ कब, कब समझे कि जो है वह अब योगारूढ़ में हो गया, ये कब ज्ञान, क्योंकि किसी स्थिति को जान देख करके व्यक्ति सोचता है कि जैसे मैं ये कक्षा पास हो गया तो अगली कक्षा में आ जाए, तो ऐसे ये पास कब अपने को कौन सी स्थिति, इसी पर विचार करते हैं। योग प्राप्तो कारण कथनानंतरम तत्प्राप्ति कालम दर्शेतु श्लोकांतरम होता है। योग प्राप्ति का साधन कह दिया है, योग प्राप्ति का साधन ये है। अब तत्प्राप्ति काल कौन सा काल ऐसा है कि जिसमें ये जाना जाए कि योग की प्राप्ति हो गई, योग की प्राप्ति का काल बताते, इस काल को दिखाते हुए और अगले श्लोक को ले आए। अथ इदानीम कदा योगारूढ़ भवति इति, अब यहाँ कहते हैं कि योगारूढ़ होता कब, ये एक कर्मानुष्ठान करता रहेगा पर कर्मानुष्ठान कब तक करता रहेगा, योगारूढ़ कब होगा। भाई जब आपकी जो है स्थिति ऐसी हो जाएगी ना, जगत के सभी संकल्पे छूट जाएंगे तो फिर अपने आप जो है वह योगारूढ़ हो जाएगा। मान लीजिए ध्यान की दृष्टि से आप देखिए कि अब उसका चित्त ऐसा हो गया कि ध्यानस्थ हो जाता है, ध्यानस्थ हो गया तो फिर वह कैसे जो है सवेरे उठ करके संध्योपासन करेगा, अग्निहोत्र करेगा, ध्यानस्थ हो गया तो उसको छूट जाएगा नहीं, और शास्त्रीय कर्म को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है, इसका मतलब उसके लिए संन्यास आवश्यक है और उसके लिए संन्यास से साधन, क्योंकि इसको कर ही नहीं सकेगा। दूसरी चीज क्या है कि साध्य साधन ये तो ध्यान पक्ष में, ध्यान योग पक्ष में हो गया, अब देखिए संन्यास पक्ष में देख लीजिए कि जब साध्य साधन विषयक संपूर्ण यशनाएं इसकी समाप्त हो गई तो संपूर्ण यशनाएं जब समाप्त है अब कहीं भी रस नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का रस उसको जो केशड़ा का भी रस नहीं है और जो है किसी भी केशड़ा का भी किसी भी प्रकार का रस नहीं है, तो किसी प्रकार का रस नहीं है तो फिर वो कर्म कैसे कर पाए, उसके लिए वैराग्य हो जाने पर संन्यास का अधिकार हो। इसीलिए कोई लोग अर्थ उसका क्या लिए थे, वैराग्य को ही योग जी आदि वैराग्य को लिए कि वैराग्य योग उसको प्राप्त हो जाता है, तब तो उसके लिए फिर शमन, क्योंकि मन हट जाए तो मन कैसे जाएगा, तो ध्यान कर सकेगा, आत्मनि चिंतन कर सकेगा। मन जाता इसलिए है कि जगत में रस मिलता है तभी जाता है, मन जब जगत से विरस हो जाएगा तो मन कैसे। अब यहाँ पर कहते हैं यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, कहते तदा योगारूढ़ उच्य, उस समय इसको योगारूढ़ कहते, योग है समाधि, अब समाधि में आरूढ़ कहते, समाधि में आरूढ़ यही हो गया कि समाधि में आरूढ़ तब कहेंगे, तो क्या हुआ कि यदा ही मानी अस्मात यदा इंद्रियार्थेषु न अनुसज्यते, ठीक हो गया कर्मसु न अनुसज्यते, यही जो है बाधक है योगारूढ़ लोग, विषया शक्ति कर्माशक्ति, विषया शक्ति और कर्म, ये दो योगारूढ़ होने में बाधक है। तो इंद्रियार्थेषु माने विषयों में जब जो है न अनुसज्यते, तो विषयों से दो चीज ले रहे हैं, विषयों में और उसके साधनों। तो विषय हो गया इंद्रियार्थेषु और उसका साधन हो गया कर्मसु, है? अरे साध्य साधन दो ही ऐसा है कि नहीं? तो साध्य ऐसा हो गए विषय और साधनेषणा हो गई कर्म, और साध्य साधन ये दोनों येषणा है। अब ये दोनों येषणाएं जब छूट गई, इनसे बदता नहीं, यानी व्यवहार दशा में भी विषय इसको रस नहीं देते, और उन विषयों का साधन भूत जो यज्ञादि कर्म है वो कर्म भी उसको रस नहीं देता है। कर्म से सभी ले लेना, अब न नित्य कर्म में रस है, न नैमित्तिक कर्म में रस है, न काम्य कर्म में रस है, न निषिद्ध कर्म में रस है, किसी में जो है उसको रस है।